أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. دا آیات دمخ کے آیات سرا معنی اعتبار سرا تلل دے مخ کے آیات کے اللہ جل جلالہ دا کافران و متعلق و پرمائل چی زید دیور دے او هر کله چې لمبی دی اوچیت کې او دی اراده وکي چې د اور نه وځي نو دی به واپس کړی شي دی اور ته پرشته به د پاس نه اوخی او کته به ویخت او رسی او دی ته وویل شي چې اوسه کې عذاب د اور راغا چې دنیا کې تاسو داغې نه انکار کوو داغې تکذیب هم کوو. ورپسې نن الله جل جلاله مزید یره ورکي تخویف دنیاوی ورکی اللہ پرمائی ولنذیکنہم او خامخ سکو بمونگ دیتا من العذاب الادنا دا عذاب نزدینا دون العذاب الاکبری اولان دی دلوی عذابنا لعلهم یرجعون دی دپارا چی دی رجوع کی اللہ تعالی تا دا کفر نا کفر بریدی. نګورا دې کې الله پر مل دې ته بدلوي عذاب نمخ کې نږدې عذاب سکو نو دلوي عذاب نه مراد دا یقیني ده چې دا د قیامت عذاب دی او د اور عذاب دی د کافرانو د مشرکانو د پران اصل دو لوی عذاب چې دی هغه قیامت کې د اور عذاب دی دا غي نوړان جوړان دي الله وي نږدې عذاب وته سکو نو دې نږدې عذاب نه سم مراد دی. دیکھ دا مفسرین و مختلف اقوال دی یو کولا دا چیتا دی نا عبداللہ ابن عباس سب چیتا دنیا مسائب او د دنیا بیماره او افتونا او کسما کسم مسائب اغتینا مراد دی او یو کولا دا چی مراد دا دینا عذاب کبر دی دا عبداللہ ابن مجاہد سب او یو کول داده د عبد الله ابن مسعود سب چې مراد ده دینا هغه د قتل پرز باندې د بدر پرز باندې د دې کېد کې دل دی او قتل کې دل دی هډل د تفاسیرو کې اس اختلاف نشته. الله ویل دی للوی عذاب نه وړاندې وړاندې بسکو نږدې عذاب د دې وجه تفسیر سادی والوی نو دا دنیا کېم کې دی شي ل یو کول مطابق په کافر باندې دنیا کې مذاب کې دی شي لکه د بدر په موقع باندې راغی یا نور بیماره پریشانه پیرا شي او دغه رنګه عین د مرگ په وخت کې دی شي لکه ایو آیات کې تیر شو نبی له صلوات و سلام ته الله پر مېلو چې د مجرمان چې تا کا شدیدا لیدل په وخت د ساوتو کې پیغمبرات الموت چې پرشتو لاسونه وګدکړي او د دین روخونه وباسي نو چې هغه وخت لیدلې نو د مرګ په وخت کې د عذاب کې دي شي او د مرګ نه مخ کې دي شي د دې وجه او د غرنګي قبر کې دي شي. نو دا علامه نصر الدین صادق رحمت الله علیه وای دا د قبر هم دلیل کې دي شي لوی عذاب نه مخ کې وړو کې عذاب نږدې عذاب اغه د قبر عذاب هم نه او کله نه کله دنیا کې کېدې شي نو د دې وجه الله ور سره اوپر مل لعلهم يرجعون د دنیا کې کشي نو د دې پر چې دی الله ته رجوع کی انه ته جهنم عذاب چې دی اغه صرف سزا ده داغه مقصد صرف عقاب دی داغه کې نور څه حکمت نشته او دنیاي عذاب چې دی نو د هغه حکمت الله ذکر کدلوي عذاب نمخ کې داوړو کې عذاب چې دی کو دنیا کې پرې کافر باندې راشي نو صد پر راضي لعلهم يرجعون شاید چې کفر نه واپس شي کفر فری دی والله توبه وباس نو دنیای عذاب کې حکمت دام دی چې څنګه سزا سزاوت ملو شي حکمت به کې دام دی چې اصل سزا هو اخرت کې را شاید چې کفر نه توبه واسي والله ترجو کی او دا خود کافر متعلق دی او مخ کې مې د تویل او تیرشي او مخ کې صورت روم کې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس ولایات کې چې پزمک او سمندر کې کپمیان او فترازی پوچا پسلونو مرغانو انسانانو سارو باندې چرازی نو دا په مؤمنانو مراتلې شو داغه وجه الله بیان کړو بما کسبت اید الناس دا د لاسونو د اعمالو د وجه رازی او دا د بازی ګناونو سزا الله ورکړي ډیر الله معاف کوي او يعفو عن كثير پنځشته مصیبار کې براشي ډیر الله معاف کوي او لګو باندې الله جل جلاله نسل کوي د دې لپاره چې دی الله ته رجوع کی نو دا مؤمن باندې مراد لشي او کافر باندې مرضی ا مؤمن برکه خو بیا ډیر راضی ځکه مؤمن د پر دنیا اصل نه ده یو حدیث کې دی پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا یزال بلاء بالمؤمن والمؤمنه حتى يلقى الله ما عليه خطيه مسلمان سړی او خزبانه به همیشه پریشان وي تر دې پورې به پریشان وي چې الله سره ملو شي او په دې باندې به اس ګناني پاتې شي د هغه پریشانو بیمارو او د ابتلاءات او امتحانات د وجې الله جل جلاله به د هغه ګناونو معاف کړي ورپسې ومن اظلم ممن ذکر دا بیا تخویب ته زجر ده زور نه ده الله فرمای ومن اظلم داغه ډیر لوی ظالم نشي کېدی ممن دا چانا ذکر بی آیاته چې هغه ته پند او نصیحت ورکړل شو بی آیات ربه په آیاتونو درف فلسره درب آیاتونو ته بیان شو او بیا ډیر لری خبره چې وسړی د خپل رب د پالون کی چې هغه پیدا کړ د ټول انعاماتې پکړې دي د ابتدا نواله تر انتها پورې هغه سره اس شیم نشتا دا وجود هم د الله دی دا صفات هم د الله دی رزق اولاد هم د الله دی عمر هم الله ورکړي هر شی الله ورکړي دی پالون کې الله تعالی دی پالی الله او د طبيعت رب آیاتونه بیان شي قران وته بیان شي یا دلائل وته د الله په وحدانیت باندې بیان شي نبي اده را لګي ثم اعرض عن هذه بيام د عين اراس کی سره د دور احسانات د لری خبره ده چې بيام د دغه نه اراس کی یعنی معنا دا چې دل خو پاغي باندې ایمان پکارو د الله د نعمتونو په مقابله کې د الله د احساناتو په مقابله کې دل ایمان پکارو د الله یاتونو منل پکارو او ردل پکارو پاغي باندې شکر پکارو نو په ځای د منلو باندې الټه داغه نه اعراض داغه نه مخ اړول او هغه د سره منل نه د الله آیاتونه غنل نه نو الله فرمای ان من المجرمین منتقمون یقینا موږ د مجرمانو نه بدلا اخلو انتقام او بدله به موږ نو ټول کې لوی جرم څه دی لوی جرم د کفر او د شرک جرم دی خبر ځان دل او د دین علاوه جرمونه دي الله صرف کفر شرک ذکر نه که بس من المجرمین د مجرمانو اگر چې مراد دلته کافران دي یو حدیث کې راځي اگر چې سنادن زرا ضعف کې دي یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای معنا سید مانوی اعتبار سره ثابت دي من فعلهن ثلاث من فعلهن فقد اجر مدري کرونه چې چاو کو نه دي مجرم دي یو نه حق جنډا را واغستا من اقدل و ان فی غیر حق پارٹی دا یا بل سدی یا بل سدی هو په حق باندې دي یار سده دا جنډه نه مراد دا نه جنډه په جنډه به خلک جمع کو دي شو جنگ دوران کې او خاندانی دوران کې جلس و جلوس دوران کې دا جنډه یو علامت دی په دې ټول جمع کی نه حق چا جنډه را واغست او حق کواله ده یا د مور خپل نه پرمانه شو یا د مور یا د پلار او مشا مع الظالم ينصره یا د ظالم انسان سر روان دي دغه امداد کې هغه په حق باندې دی په ظلم باندې او دې دغه امداد کې اغه سره نصرت کئ نو الله تعالی فرمای ان من المجرمین منتقمون دا مجرمان دي نمو رب لا نافرمان ظالم نصرت کئ انکه او نه حق جندر اغستن کئ الله وی د دې مجرمانو لبا مونږه انتقام او بدلا نو بهرحال جرمونه دي اگر چې د کفر او شرک نه واړه جرمونه دي او نه حق جندو چتول خلق غوندول نه حق خبره باندې یا مور رب لا نافرمانی کول یا د ظالم انسان نصرت کول اغه سره اغله کیس چلول وکالت کول اغله گواہی کول نو دا ټول الله جل جلاله به داسې خلقونه د جرم انتقام دي نو الله جرم وي اے جرم چې یو سړی د الله آیتونه سره نه مني دا غینه لوی جرم شته خبره اندل او دا یاد ساته کافر دې اغه منی نه مسلمان نه منی هو تکینی نه اعراض عملی دی اګه اعراض اعتقادی دی اکدی اعتبار سره د سره د الله کلام اړو غنی نه دا سیر د کہانت ته یا لام نه منی ودا کائنات بل چلی او مسلمان خود الله کلام منی ونه تکینی ونه په عمل کی دا اعراض عملی دی دام جرم دی اغم جرم دی دام جرم دی او غټ جرم دی او دا اغه نه وړو کې جرم دی خبره ځان تر لگا داغه بالکل معافی نشته او کفر دی دا الله قران نه منل او دا جرم چي دی نو دا خو کفر نه دی خدا ګنا ده الله انسان سره پیدا کړي سره را لګلې دا قانوني وسره لګلې په دې باندې عمل کول پکار دی ولقد اتینا موسی الكتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړي او دا دلیل هم دی د قران په حقانیت باندې د تورات په حقانیت باندې نو الله فرمایي ولقد اتینا موسی الكتاب مونږ ورکړو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې د بنی اسرائیل او پیغمبرو الکتابه کتاب لرا چې تورات کتاب و د الله ورکړو نو فلا تکن فی مریت من لقائه تمکیګه ای پیغمبره لا تکن تمکیګه فی مریت په شک کې من لقائه د ملاوېدو د موسی علیہ السلام نه الکتابه د کتاب سره یو معنا دا شوی من لقائه الکتابه د ملاوېدو د موسی علیہ السلام نه کتاب سره او دویمه معنا دا بس الټی کې مطلب عمده غلې د ملاوېدو د کتاب نه موسی علیہ السلام ته دواړو یو مطلب دی د ملاوېدو د موسی علیہ السلام نه کتاب سره او د کتاب د ملاوېدو نه موسی علیہ السلام سره د دواړو خلاصا مطلب یو دی او د دې یو معنا شوی دا من لقائه من لقاء موسی ربه فی التور بعضو مفسرین دا معنا کړل لکه بعضو عبد الله ابن عباس سب ته منسوب کړی دا د موسی علیہ السلام د ملاوېدو نه خپل رب سره په کتور کې پدې کې ته شک مکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شک نکو خو امت ته خطاب کوي چې دا خبره حق دی قران کې راغلی دی قران داغه بیان کوي چې موسی علیہ السلام ته کتاب ملو شو دا حق خبره ده یا خپل رب سره ملاقات شو خبره اوریدلې ملاقات معنا تقلیم او کلام شو کلام شو دا حق خبره او یو بل معنا کول شي د ملاقات د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه د نبی علیہ السلام سره تمکهګه په شک کې د ملاقات د موسی علی السلام نه یعنی د تا سره بکا د تا سره ای پیغمبر په شپه د معراج کې یو خدای آیات د دې ټوکړي په مطلب ځان پوهه کې بیا دلته کې یو اختلافي مسله ده او یو نقطه ده نو پاګه ځان پوهه کې د آیات مطلب دا دی څنګه چې الله جل جلاله موسیٰ علیہ السلام ته کتاب ورکړو دکرنګ ته تم الله جل جلاله کتاب درکړې غتم وحی شو تا تم وحی شو د انکار کوي داس نشنا خبر نه ده دا يهود مدینه موسیٰ علیہ السلام منینو الله غتم کتاب ورکړو هغه کتاب منینو داس نشنا خبر خونه ده چې دی قران ته کسی او کہانه وای تا تم الله کتاب درکړې تم دا الله پیغمبر یې هم دا الله پیغمبر اودې کې شک نشتا د کې شک مکو چې موسی علی السلام ته کتاب ملو شو امت خطاب دی وی پیغمبر ته لوري و ماته ته انګور ورته هغه مسله نو دا آیات مطلب دی وجعلناه او من ګرځولیو دغه تورات لره هدل لبنی اسرائیل هدایت د پاره د بنی اسرائیل نو ایسنګه یو مسله خدام ثابت شو چې تورات الله د هدایت کتاب را لګل هغه وخت په چا عمل کړی دی اغه د دنیا نه کامیاب دی خدل ته مقصد اغه مخه تراغه وسره وسره وای چې مونږه تعلم کتاب درکړه اشاره کوي د خبره ته چې څنګه اغه ته کتاب ملو شو نو تاتم کتاب ملو شو د قران څنګه چې اغه هدایت او د بنی اسرائیل لپاره نو اشاره د خبره ته چې دا قران هدایت ستاد امت پره پیغام دا سناشنا مسله ده مخکم پیغمبران راغلی کتاب ملو شوی دی، هدایت وال کتاب او تم د الله پیغمبرې تا تم کتاب ملو شو، باغی کتاب باندې هلکو ته هدایت ملاوي د دنیا او د قبر هدایت، او د اخرت او پدی قران باندې دنیا او د اخرت او د قبر هدایت ملاوي. نو دا دو آیات سیده ساده مطلب شو. بیا په آیات کې یو نقطه ده چې موسی علیه السلام ولی ذکر کړ، عیسی علیه السلام هم پیغمبران نور هم پیغمبران. نو عیسی علیه السلام يهوديانو نه مر، یو تفسیر دا نقطه ذکر کړی دا عیسیانو بغت ابن زانیه وی د زناکار زوی نعوذ بالله من ظالم. او موسی علیه السلام نو اخو ټولو منو مسلمانانو منو او يهوديانو منو عیسیانو منو ټولو منو. نو د دې وجنه الله جل جلاله وی مونږ موسی علی السلام ته کتاب ورکړ، څنګه چې تا ته کتاب دی موسی علی السلام ته الله تورات ورکړ. نو به هر حال په دې باندې د اهلی کتابو د پیغمبره باندې اتفاق وو. نو د دې وجې الله جل جلاله ذکر کوي چې يهوديان تاسو دا منئ نو پیغمبر د اسلام ته الله قران ورکړي. بیا دې ځکه ته استمه یو اختلافي مسله ده، په غیر لغون ته کې وضاحت کوم اجمالی ته. یو معنا تاسو ته ما وکړه فلا تكن في مريته من لقائه تمكيه پشک کې د ملاقات ستانه، یعنی د موسی علی السلام سره. موسی علی السلام ته الله کتاب ورکړو ته د خپل ملاقات نه داغه د ملاقات نه من لقائه د ملاقات د موسی علی السلام نه د تا سره پشپد معراج کې نو پدې کې تشک مکو. اصل کې ما اتم تفصیل چې پاغي باندې نور اضافه نشي کېدې په 15مه سپاره سورتي بني اسرائيل کې ما کړو. الته 24 روایت ابن کثیر ذکر کړي د نبی له صلوات و سلام په معراج باندې کتی او یقیني دي. بیا د نبی له سلام معراج دوی سیدی لنډ لنډ خبره دادا چې یو د نبی له سلام د بیت الله نه تر بیت المقدس پورې نغې ته اسراء ویل کیږي، او بیا د بیت المقدس نه په بره باندې تل او هغه ته معراج ویل کیږي. او اسمان سمره چې الله او تلو اسمان نه باندې سدرۃ المنتہا، او بیا اگې الله ته تفصیل معلوم نه. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تیرې دو کله بیت الله نه ته بیت المقدس ته نو پلار کې حدیث راځي، حدیث د مسلم نه، حدیث د مسلم نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر شو د موسی علیہ السلام په قبر باندې. لکه صحیح روایت د مسند احمد دی، سلفیان چې سمره سختی کی په حدیث کې هغه دی حدیث بار کې له اسناده صحیح رجال او ثقات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر شد موسی علیہ الصلوۃ والسلام په قبر باندې، او حدیث کی راضی چې مر بموسی وهو قائم یصلی په قبره، موسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل قبر کې مسکو. او حدیث کی بیا دام راضی چې موسی علیہ السلام نبی علیہ السلام سره شپږم یوم اسمان کې ملاو شو. بیا نبی علیہ السلام چې د دې غاړې ته نبی علیہ السلام امامت هم کړې ده، یا تلو کې یا واپس کې. خو صحیح ظاهر خبره ده چې کله نبی علیہ السلام د اسمانونو راغې التا یو اسمان کې یو نبی سره ملاقات شو، جنت او جهنم یې ولیدو. او بیا نبی علیہ السلام راغې منځونه امزان سره راړل دوه امت لپاره واپس کې. بیا بیت المقدس کې ټول انبیاء لجمع ورکړه، د دیو جن نبی اسلام ته امام الانبیاء ویل کی. نو دلته کې دا مسله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات شوی، لکه حدیث کې مرضی نبی علیہ السلام خپل فرمایي چې امام موسی علیہ السلام ولیدو غندمګو درغنه رنگنه، او قامت نه لګ قد قامت نه لګ دنګو، او د بدن نه ډکو جعد، یعنی داسې اون مون ګول د بدن نه ډکو بهترین خپل بدن د موسی علیہ الصلوۃ والسلام، او د شنو اکبلې د خلکو پشان ته. نبی علیہ السلام مستقل کیفیت هم بیان کو امت ته چې د دې اهلی کتابو یقین راشي، ځکه دی خو د خپل پیغمبر صفات ته معلومو چې دې ته د نبی علیہ السلام صداقت معلوم شي چې دا پیغمبر کوم خبر کوي واقع دی حق خبره کوي، ځکه زمونږ د پیغمبر صفات هم سکلو بیان کړو. نو په دې کې دا مسله ده د علماو اهل حق دا مسله ده چې انبیاء علیهم السلام د مرګ وروسته ژوند دي، قبر سره څوک صلوات و سلام وي نو اوري، او کچره دلری نه وي نو حدیث کې راځي پرشتي دي هغه پرشتي رسي. د دې وجه د نبی له سلام د قبر سره سلام کول شي، او دا غیر پر دام دلیل دي، او دا غیر پر نورم التکه دویم نمبر سی پاره کې التتیر شو زې پځه پدې باندې ما تفصیل کړې ده، هغه دلیل ته ضرورت نشته. لکه صحیح حدیث ته مسلم مسلمان د انبیو جوان خو سکه دم رجوان هر یو مړی ته ملاویږي کافر دی او مسلمان دی د اهل حق او عقیده دا چې پاغه باندې سزا او جزا مخصوصه ای د روح د بدن سره دومره تعلقی خبر ځان تعالی دا د اهل حق او عقیده دا د دې وجه صحیح حدیث ته د مسلم روایت ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د بدر جنگ وشو نو روایتو کې راځي یا میدان کې خوارو او یو روایت کې راځي دی کوی ته وشي د کافرانو راغون کړو نبی علیہ السلام په دوه ورځې ایثار شو بیا راغی نبی علیہ السلام او په کوی باندې ودرېدو او دغه مردار ته وې دي کافرانو ته نو می واغسته دی او ته پلان کې د پلان کې زویا چې کوم وعده تاسو سره شو هم حکم ته کنه ما سره چې الله کوم وعده کړی و حق شو ځکه نبی علیہ السلام سره الله وعده کړ او نصرت حق شو وته وې تاسو حق مون ته کنه حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حساد بل ارواح دا خو بدنونه دی روحونه پکې نشته تاسو سره خبره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوپر مل دی تاسو نه خ او رس چې دی توامه لیکن جواب نشی را کوله دا حدیث الفاظ دی پیغمبر علیہ السلام اغه سوال مو کو چې دی کی روحونه نشته ناوري نبی علیہ السلام ته اوپر مل دی اوري اغه سچ جواب تاسو نه خ اوري لیکن جواب نشی را کوله نو دمرا ینه جوان ملاویدل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا ټول امت ته د اهل حق او عقیده را سما کې اختلاف شته او حیات کې اختلاف اغه نشته خبر ده تعالی ته بازو خلق شته خو بهرحال ابل دلیل لري د کمزوري دلایل لپاره باندې دلایل مضبوط راجح دلایل دی طرف ترې پاتې شو دا خبره چې دا سې ژوند د دنیا په شان ته ندام نه حق خبره پاسې ته دا خبره چې هر مړی د هر ځین اوریدا د خدای صفت ده د کفر عقیدت عند القبر د دې وجه سلام راغلی مونږ چې لرو السلام علیکم یا اهل القبر سلام پې کو کنه کو خبر ده تعالی نو د هر ځین اوریدا خبره نه حق عند القبر اوری نو دا خبره حق ده د انبیاء علیهم السلام بارکی دا دو اهل حق وقیده دا خجی خوکش وَلَنُذِيقَنَّهُمَ اللَّهُ خَامَخَامٌ بِسَّكَوْ دِيْتَ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دَعْزَابِ نِزْدِيْنَا دون العذاب الاکبر اولاند د عذاب لینا لعلهم خایگی دید پارا یرجعون چیزی رجوع کی کفر نا اللہ تا ومن اظلم و سوک دلیر ظالم ممن دا اغچانا لکی ربی آیات ربی چیغت پنلو نسیت ورکلشی پایاتون دا پالون کی خبل سرا ثم آرد انها دی بیام اعراس کئی داغینا انا من المجرمین اللہ پرمائی انا یکینا منگا من المجرمین مجرماننا منتقیمون انتقام و بدلا غستن کیو ولقد آتینا موسی الكتاب الله تحقیق سره مونږ ورکړو موسی علیه السلام ته تورات فلا تکن فاستمکیگا فی مریت شک من لکائی د ملاقات داغن کتاب سرا یا د ملاقات داغن تا سرا وجعلنا هدل بنی اسرائیل اللہ وی من گرزولیو دا کتابو دا تورات هدن هدایت لار خودن کے لی بنی اسرائیل دا پارد بنی اسرائیلو الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله سعادة فرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی دنیا آخرت رسوانا مساتی الله قرآن زمون دا پر دهدایت زری و گرزه یا الله کریم خدای تر مرگ پور زمون دا درس یا الله جاری و ساری و ساته یا الله قبر خیرت کی الله زمون دا پر دهنجات زری و گرزه یا الله ترازی شمون تب بابا جوړې پاتم